Ferien lakker mod enden for de fleste, og næste uge bliver blandt andet præget af en række spændende danske regnskaber. Hvilke? Ja, det kan du høre om her i Millionærklubbens markedsudsigt. En 10-minutters optakt til den kommende handelsuge. Mit navn er Bodil Gansel, og med mig i studiet i dag, der har jeg Millionærklubbens faste porteføljeforvalter, Lau Svendsen. Velkommen til, Svendsen. Ja, tak skal du have. Lau, det bliver en særdeles spændende uge på den danske scene, men lad os lige starte med de første dage i ugen, hvor der ikke kommer så mange danske regnskaber. Der kommer stadigvæk nogle spændende regnskaber fra udlandet. HSBC, den store britiske kinesiske Hongkong, det er sådan, det er. Britisk Hongkong Bank, HSBC, kommer med regnskab på mandag. Og så får vi Oriflame på tirsdag, et selskab, som din kollega Lars Persson, han i hvert fald holder meget øje med. Og sikkert også skal dykke ned i det regnskab på tirsdag. Hvilke regnskaber er spændende for dig? Ja, altså det starter lidt tungt for os herhjemme, og vi er jo mest optaget af danske og nordiske aktier, så det er HSBC, som jo er en af verdens store globale banker, som har vægt. Og så kommer Commerzbank, som jo siges, at det interessante omkring Commerzbank er jo, at det siges, at den er til salg jo. Så hvad hedder det, og det kan du sige, det hænger jo lidt sammen med, at staten fra finanskrisens tid ejer, jeg tror det er det 29% af den, men at der godt kunne være noget på vej den vej rundt, og i hvert fald en af de rygter, som har været med nogle historier, har det med at æbe ud, det har jo været, at de måske faktisk skulle kunne gå sammen med Deutsche Bank. Mm. Men det er, hvad hedder det, lidt på rygteplan. Hvem ville det være en fordel for? Commerzbank eller Deutsche Bank? Nej, det ville jo nok mest være en fordel for Deutsche Bank, men i og med, at du kan sidde og sige, at Deutsche Bank jo sådan også er et... I og med, at den ikke er ship-shape endnu, der ikke, altså tillidskontoen på den er for dårlig, så kan du sige, at når du lægger den sammen med en, som har en i dag en god status, så hjælper det jo på det. Så det vil sådan set være til gavn for Deutsche Bank. Men der kunne godt tænkes at være et eller andet, det ved vi ikke noget som helst om, men det kunne tænkes, at der sker et eller andet. Så altså, det bliver en lidt stille start på det der, men der er jo alligevel... nyder nok at tage sig af, ikke? Og banksektoren generelt i verden har jo sådan set klaret sig meget godt igennem regnskaberne, så, og vi har også de danske eller nordiske banker er jo også på plads. Så, så det, den sektor er overstået og har klaret sig godt nok, så det skulle HSBC også gerne gøre. Ja. Oriflame, det er ikke noget, du kommer til at kigge på, eller hvad? Nej, den hører ikke til mine. Det er sådan en aktie, som man er glad for omkring dens vækst og de der markeder, som de opererer på. Så nej, den, jeg er jo nærmest til at røre den. Det er jo Mata, så det er jo en anden måde at sælge kosmetik på. Der kommer også regnskab tirsdag fra Albemarle, et selskab, som Philip Gunst her i Millionærklubben har været investeret i lithium. Ja, så det kommer vi sikkert også til at dykke ned i. Altså tirsdag onsdag bliver den helt store regnskabsdag herhjemme, Lau Svendsen. Giv os en update på, hvad der kommer. Ja, det bliver spændende, fordi det er sådan set den afgørende dag for os, hvor det er jo så nu nordisk og Lundbæk F. Schmidt, der er ude primært, og så vi får også fra Genmap, men Genmap kører så, kan man sige, roligt med deres forskning. Det er det handler om, forskning og salgstallene, og salgstallene fra Johnson & Johnson på Darzalex er kendt. Så der er ikke noget sådan, der skulle ikke være noget spræl i Genmaps regnskab. Mm. Men det er de andre, der tæller, og der er jo selvfølgelig primært Novo Nordisk på grund af størrelsen. Der bliver det spændende at se på, hvordan de har klaret sig, også i USA, hvor der er mere uorden i insulinmarkedet, end der har været i de foregående år. Og vi havde i sidste uge Sanofi, der har verdens største insulinprodukt, der hedder Lantus, der kom ud med regnskaber, og de havde altså jo en markant nedgang i USA, fordi de spiller faktisk deres regnskab ret pænt op nedad, så man kan se det. Og de tjener stadigvæk formidabelt med penge på det, men de rykker altså baglæns, og det er jo så Eli Lilly, der har lavet en kopi af det produkt, og sandsynligvis har Europa meget markedsandel, og det er jo, uanset hvordan du vinder og drejer, det er negativt for Novo, fordi det viser jo, at tilsyneladende kan man, hvis man er effektiv nok og går virkelig vil, kan man skubbe til markedsandelene, og du kan også, bruger du så også prisen som en parameter, de har måttet acceptere prisfald. Sanofi på det her produkt, som jeg ellers er det er det absolut største produkt. Tænk, hele den sektor der, de sælger mere af det produkt Lantus, end de sælger af vacciner i hele Pasteur, som er en af verdens største vacciner. foretagende med alle mulige forskellige vacciner. Det er virkelig et afgørende produkt. Jeg tror, det er 17% af deres omsætning, der ligger der hos Sanofi. Novo gælder jo der, så gælder det jo også om deres... de har jo talt om, hvorvidt der skulle være en form for spareplan på vej derude hos Novo. Det har været lidt i ovnen et stykke tid, og der har været noget, der lignede en form for blødt ansættelsesstop, så vi har begrebet det. Det kunne godt være, at der kommer et eller andet om, om de vil hive i omkostningerne, eller de mener, at det kabinen går op, fordi du hele tiden skal tænke langsigtet. Det bliver ikke noget super regnskab, men det skulle gerne være fornuftigt og godt. Ja, fornuftigt og godt, Lars Vindsen. Der er vel sådan set store forventninger til, at det netop er fornuftigt og godt. Og det betyder jo så også, at der ikke skal meget mange fodfejl til, at aktien vil blive sendt gevaldigt nedad. Hvis det lige rammer ved siden af, så får den et hug nedad. Hvad er den største risiko for sådan en investor som dig, når du kigger på Novo? Ja, det er, at de går ud og siger, at de må imødese, at priserne i USA vil blive sat ned. Hvis det er den udmelding, de kommer, at de må gå hårdere ind i det, og at de skal løbe på GLP-1-området, det her Victoza-produktet, der er jo det største produkt, de overhovedet har, men det er til type 2-diabetes engang. At der har de jo det nye, der er Ozempic, der man bruger en gang om ugen, at hvis de siger, at dets indgang på markedet bliver hård eller besværlig, fordi der er altså ret mange, der også har sat store forventninger til, at det bliver en, der kan rykke omsætningen, og så har en hurtig indtrængningskurve, at kan du sige, at det kan jo så også komme til at skuffe for dem. Jeg tror ikke, at man skal huske, at Novo er jo faktisk et selskab, der er kommet ned i en manerlig PE-kurve, vi ligger vel og handler den på lidt under 20 nu. Så det er ikke nogen, det vi kalder for en højt prissat aktie. Dermed så bliver følsomheden også mindre. Ikke? Mm. Og på den måde, så er der lidt mere fornuftige ting, end der er for så meget andet. Altså den koster 325, den har haft en top på, der var 100 kroner højere. Ikke? Ja. Men, og det er jo så, kan man sige, det er jo faktisk mere, det er jo 1,5 år siden, den var den top. Ikke? Men prispres, det er jo i hvert fald en overskrift, der stadigvæk eksisterer i den der branche. Og det gør der jo sådan set i hele farmabranchen. Lars Svendsen, Pfizers CEO, var ude den anden dag i forbindelse med, at de aflagde regnskab og sagde, at han kunne ikke se, at de her rabatordninger kan blive ved med at eksistere i USA. Altså det her med indkøbsorganisationerne, at de får nogle gevaldige rabatter. Det er ikke et holdbart system. Så det kan være, at det hele bliver lavet om, den måde, man køber og sælger medicin på i USA? Ja, det kan det godt, og det faktisk var det en af de slutbemærkninger, også Lars Reben Sørensen sagde det, mens han var på vej ud af døren, og så bliver folk jo nogle gange lidt ærligere, end de var med, de sidder der, at han sagde det jo også, det er jo så mere end et år siden nu, at man må forudse, at hele det her system med listepriser og rabatter og aftaler om på kryds og tværs, om hvordan hvem du køber det igennem, og hvordan du får det, at det så nedsætter prisen med, og det kan jo være en prisnedsætter på en tredjedel, at det er ikke holdbart, og der kan man bare sige, at netto vil det jo betyde sandsynligvis lavere nettopris for fabrikanterne, fordi det bliver et mere gennemskueligt marked, hvor det faktisk i dag kan du jo påstå, at det ikke er et gennemskueligt marked. Ja. Så det vil være negativt for medicinindustrien, det er der ingen tvivl om. En stor regnskabsdag altså i Danmark på onsdag den 8. august, hvor vi blandt andet kommer til at holde særligt øje med Novo. Lars Svendsen, torsdag og fredag, der er det blandt andet Ørsted, ThyssenKrupp, Adidas, der lægger regnskab på bordet, og så slutter vi altså fredag med Novozymes og Bauer, som du altså også kan lide. Ja. Kort her til sidst, hvilke regnskaber kommer til at fange din opmærksomhed? Altså, jeg vil sige, med min egen fornøjelses skyld, så er det jo Bauer, men den, det er 10.000, faktisk er Bauer jo sådan set større end Novozymes, det skal vi sige. De har 10.000 ansatte, Novozymes har 7.000, så den vejer det jo tungere i hele verdensøkonomien, men det har jo ikke så stor betydning som aktie, det er det jo fuldstændig omvendt forhold. At Novozymes er jo interessant, fordi Novozymes, kan man sige, leverer enzymer til alle bløde industrier, altså ikke elektronik og ikke metalvareforarbejdning, men ellers er de i alle vegne, og det vil sige, at du kan sådan set følge konjunkturerne via deres salg, og der skulle de gerne begynde at komme lidt bedre efter det omkring deres vaskemiddelside, hvor de har haft sådan lidt problemer med at være blevet presset lidt for langt baglæns i forhold til, og det er jo så kunderne nok, der bestemmer det, og så det er Procter & Gamble, Unilever, der er de to store, så en hel masse andre, men at de skulle gerne komme efter det igen på den side der. Mm. Så Novo Sams er som en god indikator for, hvordan har hele verden det, og det skulle jo gerne være 4% vækst, 3-4% vækst. Ja, Lars Svendsen, vi har en travl uge foran, og kan jeg høre. Vi dykker ned i det hele i vores udsendelser i Millionærklubben alle hverdage selvfølgelig. Det er mellem 9 og 10 på genhør der.